Hey, hey, Dima, hey. Ha, kau ni ramai jauh lah gua. Tapi he ni, bayu hati ya, tu thod lu, ho kau thod lu, di kau thod lu. Hey, siapa, siapa ni ada bayu no siapa ramah ho bau no? Ah, apa yang engkau yang ini mesti kalah ilah, nuji tuh ye. Ni lalu ni biar, kami sudah sari ya. Pajole? Pajole am le biar. Di tadi di mana di lubang zaman ni, bayu no siapa pihat lepas hari ni, Dima. Kami ada kau, senang sahaja lepas biar mah bo. Amal li, cici lagi. Hey hey, sura, kami mesti lu korang biar. Kami mesti macam, cuman nama, nama ni ni. Ha biar, nama ni biar, muka jauh dia bi mian le mian ni le sura. Apa sih dia? Tahu ni dah, mama mian sura, kau biar kau melar. Siapa nama ni lu, cuman kan nama biar asin, siapa kau jenis yang ni, dah lah, mian bi tahu nama ni. Dan ni. Dia ini doi nuai ini sudah hebat lah. Hebat, mimi ini masih je. Si mimi ada soal, ini wen tu nanti. Oh, doi nuai demi sura ni sali ber. Tua sura dia tu, yang laju nampak. ไม่เนี่ยกูยังงูลามไม่สวยเลยจูดีจ้องจ้าเลยโยกโอ้แล้วเราลาจูมาโอ้กูโอ้เจ้าหน้าเดินเนี่ยรอแต่เพื่อนตาลีตาวันจีมาสู้รูปอะไรรอโอ้กูจะเสียหนี้จ้าหนี้ได้เลยโอ้ร้านเนี่ยมองเชฟ้าฮะเดี๋ยวรอโอ้เจ้าหน้าไม่มองเชฟ้ามองดูบ่าวโซโซลูกคอบาร์เลยโอ้เชฟ้าสุรายังไงรู้กันไหมบ้า คอเอ ตมีเอ๋ตมีเช่นน้าบ้านมีไหม โอ้ตมีว่าไม่ใช่เบี้ยวไหมแต่ไม่มีเบี้ยวเบี้ยวนี่เลยมีเอ๋ยินดีตรงไม่สวยมูฟินช่วยกงอ่ะอู้มองมองเห็นปะมองโซโซมองโซโซแล้วก็โจโรตมีมาโมมีเนี่ยโอเค โอ้ตุ๊กตาโจตาหูโจตาเนี่ยมีกันเลยโซโซเลย มามาโมมีโจตาเนี่ยมีอยู่ตาส่วนลูกจีนดูดูบาเบียร์ รู้แต่ว่าสิ่งนั้นเคยเป็นในนี้สังหารมีรู้ขมยามมาเปลี่ยวมาเนี่ยบ้างขมยานุมีวันจุกเรียลเลยแต่ชิมุซาโต้เนี่ยสังกับเขาใส่ยูเร่เจ้าดูสิ่งเดียดมาเยอะตาแล้วมึงรู้ขมยานุนี่เนี่ยทำไมสิ่งนู้นทำมาบีลีซาดีเนี่ยมามุมีมุจิเจวันเนี่ยดูการนี่นู้นใส่ยูเร่สังหูแล้วก็สาระมาหกผู้แต่ยาแต่จีแต่สันบีบีเวสาระเหรอ โอ้ถ้าส่วนจุกประสันบีเมขมยากูเรนจะว่าใส่ยูเร่จะกูยาวละ ยุคกูตีดีเท่าที่ตัวจูองจามาพี่เนี่ยชอบจะคุยเรื่องอะไรอะตมีตีเนี่ยเป็นไหมตีอะไรลงอยู่ลูกแม่สามีไม่รู้ด้วยล่ะอะไรเบี้ยวรับบ่ตัวมีอะไรลงในเนี่ยลูกเราดูขมยาลูกเจ้าดูเสียงเราเบี้ยวรับเบี้ยวเกี่ยวกับเวทีเราก็ไปจ้องมามาเลยอะตมีนี่กันเลยลูกเล็กท่ารอตัวลูกเราเอาชิลุนี่มาเลยเกี่ยวกับเกี่ยวกับมองเจ้าดูลาลาลาเจ้าเราเนี่ยเล็กเมียนี่ยามเอ็งเขาเจ้าเราเล็กยามเลยโอเคเจ้ารอ ตมีว่าไม่มีแต่เชิงจ้าเห็นเบี้ยวเสียสกัดสีเดียสุดเลยสกัดเลยโอเคไม่มีโอ้เชิงจ้าลาบีตมีตัวรู้เนี่ยรู้เห็นเบี้ยวอย่างเงี้ยเนาะกวนลงตมีเอ๋เพี้ยเนี่ยผมอุ้มเงี้ยขยันช่วยกงหัวกับอุ้มมองมองดูตมีเอ๋เพี้ยไม่เป็นเงี้ยแต่ยังเนี่ยเดียวกันที่สกัดหรือท่าเกี่ยจ้าเลยตมีเอ๋ไม่รู้กันที่สกัดเลยรู้สุดหรออุ้มมองมองดูท่าท่ารู้เงี้ยป่ะโซโซเนี่ยตมีจู่อายุยาวลาเลยเชิงมันจะทำเบี้ยจ้าจ้าว ดูเนี่ยดูตัวดูกระดิ่งสกัดสีจ้าเลยตมีเอ๋สีตมีเนี่ยที่โซโซสูเลยโตตาเนี่ยแล้วถ้าปีจ้าเนี่ยเขาทำไม่มีเขาแกตมีเอ๋ล่ะ โอ้ไม่ใช่เปล่าไม่มีเอ๋ที่โตตาก็คุยจังยังคุยจ้าจ้าลูกว่าจ้าบ้าอ่ามีเอ๋ตมีเนี่ยไม่ใช่เปล่าไม่มีเอ๋ ฮะมาพี่เราไม่พี่ยามาเลยตมีเอ๋พี่ก็พี่ยามเลยตมีเอ็งน้องพี่เอ็งอ่ะมวยยามเอ๋สูเลยสาจูเทมาโกะ อุ้มมองมองดูท่าท่ารู้เงี้ยตามองโซโซเนี่ยเอ็งน้องพี่มาตาสูเลยสกัดสีจ้าเลยเดี๋ยวมาลาตมีเอ๋ Pemigo amui pemes sudah kalah deh. Pepero memero ye, luye kaye deh. Mau zo zo ya miba deh ya Yesus juga amnyaji demi amnyaji. Demi ye, demi dia amui deh gua memang tahu. Ah, di toba ujung yang gua le, mui mau memi ye. Oh, memang lu mabje bu demi. Demi pega deh, memero juga thagai deh, gua ne ne deh, ne aje. Atau pesa ni deh, memero aku. Tahu ni, bawa amak aje. Kita semua lu macam ni, tapi, tapi lu ni awak nak jaya? Masa zaman lu berkata macam, udah lu tali suruh, jangan amui kuat ni, mana mahu tapi ye? Tapi mana ye? Tapi mana kita tu sini lo? Oh, eh, ini ada tahun yang awak dah yau. Mereka soal ni, ni pernah nak jaya dah mahu ni ini ada ke? Ini tahun dah tahun ni dia awak lalu masuk ni buat. Tapi ni nama ni apa ni, mana ye? Macam mana dah dah tu ni le? Ini nama tu je, mana? Now be, apa ye he? Tapi orang tu call le. Mimi, kau kena kena jauh le, mahu le ah. Oh eh, tapi orang makan lo, cebi orang berkhidmat. Ni jauh dah lo dah. Jadi lo cina mah, ini nak jual yang mesuhi. Ni makan nak kan duit le mah, lekat dia duit muda kau mah boy. Mau eh demi we, mau eh ciaro ni ah mah boy. Oh, kau ni sekarang jauh siapa le? Jauh ni kan, mau mau tu ni ni lo macam yang manggilin, mungkin lah sambil lo. Amoi saya macam, amoi lecah bayi me, hey lecah bayi me, hey. Mengkili dia we cikgu. Jadi ada juga dulu juga mesuhi no, tapi makan lauk bodoh aye. Oh, tiapnya tiap cila bayi mau ye, cila bayi kini lu mesuhi ada. Ibu lele lelu piatu na bo. Aci ma pada enang iya, jiran nak kau awam ma, ni mana tiap gua langsau kain lu, jin kau ni ada jodoh ni ama bodoh aye. Enang iya pada lain no, jono jin kau ni jeng, pilih si jene, pilihan si jene, thora lelu bo piat time jin ni. Ni no pleasure ni, lihat lor. Mangsa tu jora, mana mama lagi? Ia jauh, kan ni misu dia nuaku cuma lima ye, memang kambi lor. Sebulan cium biaya dia mula. Okey lor. Taruh mah, apa ni mah, tahu ni nama nasu lor. Sasa ya ya, memang kambi lor. Jodoh ni, nak sih nak alam amnya mah bagui. Okey. Jororo, di mana lagi zau amnya zau sih ni ni negui. Minu lumer jin sih biar dua ini, joror aku diwaru mali. Sekarang masih je cuma urus itu apa itu, ye si dia atau cina gue. Jono ni ni lo, na unap sembuh bu biar apa. Saya ya, miba sekarang nak hobi, miba pizza le luju bu, jono yang kong telar apa tu lo. Ini, dah suhi le pizza bu gue. Di mana kita gue miba ni, ane ni ni ni ni si cina ni gue. Arey, arey aku ni, aku ni rumah no, tempat aku dokan sura bebia. Aku ni yang kongo jauh tak macam cari buno, eh, mui macam jodoh jauh jarum eh. Lubang tambang ni asal sih deh, permat bima. Aku ni no, amnya si kudokan sura. Bima, naya bawa be kudu bo isua. Eh, naya sura kawan le, tangan ku me nama soi no, ngon ni deh tangan ku je nanya ni lupa. Ima isu, ngaruh mute lara. Jua ya lu enang piu mesuhi. Yang orang tu cok lah mami juain. Di tempat mah enang mah piu lah uru. Kayi mah sumpiat hari sozo ba. Arre, dulu tu ye. Aku liat sangda tak kerap piu tapi bo, no. Lisa baru dia, kongju baru lagi lila wanita kongju baru dia. We'll be right back. ตอนนี้ก็ไม่ต้องการเลยเว้ยเมียเนี่ยตะมี้เนี่ยมิงลาซองกิสสะปี้สิตัวเองจรจรแล้วสไกงก็ชวนญูฤทธิ์มาคิดจักขณะกว่านี่พี่เย็ดสีเตียอ้าถုံมั้ยลูกโอเคป่ะจรจรเปล่าแกพูดบาเลยเอ้อล่ะจรไม่น่ากังอ่ะส่วนพี่ตัวกูอ้าลงกินสินปี้นี่พี่ดิจรคี้ไม่ตั้วกินตะมี้เนี่ยตากูมาแกกินน่ะกาจรตะมี้เนี่ยผ่าตะซูกะเลหมูลูกอซะซะอะยายา เดี๋ยวเราก็อลุไล่ท้าแกเด้อตะมี้อ่ะอึ่งบานนี่บาเลยเว้ยโอเคแล้วสู่ดาเลนี่อโชไม่จ๊ะอะเซ็งไม่เปียแค่หิงมองโซโซก็ตั้งหิค้านพี่ตัดไหนแล้วเนี่ยช่องพี่ปုံเพ้งไปหิงตะมี้เลยอ่ะเนี่ยดกามาเหล่มมาลาไหนบาเลยเว้ยโอเคตะมี้ก็เลยเนี่ยดกามาอะยังก็รู้แค่ตบอท้าพี่တော့เปียจินน่ะเปียสู้จินน่ะสู้ลุกโลไม่อยากอูเนาะโอเคมะมี้ตะมี้มาไอ้น้องอูสิเนี่ยหยอกจ๊ะไอ้อู้น่ะชื่อเนี่ยพี่สู่ดาใส ီမလုံးမိစေနဲ့ကြားလာသမီ းဟုတ်ကဲ့ကြားပါတယ်မိမိ ဒီကလေးဒီမြားချမ်းချမ်းမမချမ်းချမ်းဘာသာနဲ့ဘွားခကြီးတလျှောက်မှာစိတ်သွားတိုင်းကိုပါလိုရာပြေဝပြီးပါရတဲ့အိမ်တော်တစ်ခုဖြစ်ပါစေလို့မိမိဆုတောင်းပါတယ်ကွယ 誰滅地也沒笑啦信。 35家地家တော့禮滿禮滿媽媽姨啊。哎辣辣撒撒呢阿曼幹搖了這些都嘛就都屋了吧。 給吧你路所以咧30大老貼。 打別啦奶奶老都一包啦。 丟吧比這老貼撒滅路啊2搖才起的。 哦好的啦。就也都看你們咧撒比阿米亞的路。都老幹路嘛起的阿貼的我也打看逼到撒不。ကျိုးစားနေပြန်ပြီလားအသေးစားပြန်ပါကြည့်တော့မိမိကို ဟုတ်ကဲ့ကျိုးကျော်ဆို းဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျော်ဆိုးပါကျော်ဆိုးခင်ဗျာတခြင်းကဖြစ်ပါတယ်ကျင်လာပါတယ်မြန်လို့ပါတယ်လို့တစ်ခေါက်ပါပြောပြီးတော့နှစ်လွားပေါင်းမှတော့ရဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဆွေတော်ရခလေးတွေကိုအကြပါတယ်ဆိုတဲ့မင်းမင်းရဲ့အသေးကိုရွှေကြုံလေးထဲမှာထည့်ပြီးအာဂရင်းထဲမှာငုံထားစမ်းမှမောင်ရဲလို့လေတပွားပွားပြောခဲ့တဲ့မင်းဟမ်အခုတော့လွယ်လဲနဲ့မိလိုက်ပါဆိုတဲ့မင်းရဲ့စကားကိုကြောက်တို့အသေးနှလုံးလေးကျွေမွဖြစ်စီခဲ့ရပါဘူးမိမိုးရ ဲ့ရှင်ဘာကြီးလာပြောနေရလဲကိုကျော်ဆို းဩကျော်ဆိုးဆိုတဲ့အကောင်ကတားကောင်မရရင်မျက်ကိုစားတဲ့နွားတော်ကြီးကတားကောင်ကသာမရမကရှာခွေစားနေတယ်ကေပြာကချင်းသေးချင်းသေ းဩဒါကြီးကျမဘာမှမသိဘူးကျမမှအခုရောက်ကြနေရှင်ကျမအိမ်အောင်ကြနေပြီ ဟုတ်လားအုံမလေးဟာတိုင်လို့ရည်လိုက်ကလေးကဘာကြီးတခုလုံးအက်ကွက်သွားတော့မှာပဲအင်းလေလေကြီးပေါ်တွေလင်ငယ်ပြင်ပဲ့စင်ကလို့လှိုင်းကပေါက်သမုတ်ပြင်ကျမြစ်ပြင်နဲ့ဘယ်နဲ့ကုရပါမယ်ဆိုတဲ့စကားလိုပဲပေါ့ဟမ်ကျော်စော့ဆိုတဲ့အကောင်ကလေအနီဆိုလဲရဲရဲလေးမှလေပြင်းဆိုရင်လဲမှုန်တိုင်းတိတ်လိုက်ရမှာအဲကိုကချစ်ရင်လဲပိုင်ဆိုင်ရမှာကွာဒီမှာမိမို့นี่ตะนี่จ่อซู้อาจารย์ก้าวลงไปได้ไหมเฮ hey hey mo mo ซี้อ่ะเปลี่ยนละนอกก่อนนี่ไล่ขอไล่ละม้อนี่ล่ะဘာလဲစဉ်းစားပြီးတုတ်ချီတင်းနေရတာလေ ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်လေဟုတ်မောင်ပြင်သွားရင်ညီအောင်ဆိုပြီးချက်ဖို့ပြုတ်ဖို့နဲ့မောင်စားကောင်းအောင်မိုးဘလို့ချက်ရမယ်ဆိုတာစဉ်းစားလို့နေလို့ပါမောင်ရဲ ့ဟာကိုမင်းမပြောတာနဲ့ပဲမစားသေးဘူးဝါသွားပြီမိမချက်ကျွေးလို့များကွာချက်ဟင်းငါးသီးတောင်ကချိုးတယ်လို့ပြောမယ်အကောင်မှကွာ ဟုတ်မိုးမောင်ကတော့ပို့ပြီ တကယ်ပြောတာပါအဟုတ်ပြောတာပါမိုးကကဲမောင်မျိုးရဲ့အမြန်သွားလိုက်အောင်သမင်းသားကြီးမိပြန်လာကြမယ်နော်မို းကောင်းပြီလေမိုးချက်ပြုတ်ပြီးမောင်ကိုစောင့်နေမယ်နော်မောင ် ใช่ป่ะสิมูสกาပြောနေပါတယ်နေကင်းဆက်လိုက်တည်ဒီမှာကံတော်မင်းပန်းညာကတွေ့နေကြနေရာလေးမှာလာပြီးစောင့်နေမှာမိမိုးမိမိုးဘက်ကပြက်ကွက်ရင်တော့လေကိုကျော်စိုးမိမိုးစီကိုလာရပါလိမ့်မယ်ဒါပဲရှင်ရှင်တမကိုမနှောက်ချက်ပါနဲ့လို့ပြောထားရမဟုတ်လားကိုကျော်စိုးသိကအဖြစ်တွေကိုသိညာပဲဒီမုန်းဖြစ်ပြလိုက်ပြီးကိုကျော်စိုး นาจีโลจ้าละยาวาระไอ้หมิ่นเนี่ยเมียละกวยล้วนมิโมอะเต็กโกถองยะโกเกินนี่แหละโกก็เลยอะเต็กก็เจ้านี่โกนิสินเนี่ยอะเหมยยินพ่นเนี่ยมาจ่มซูก็ทมิ้นซ้อมไอ้ตัวเนี่ยหลุซ้าမျိုးบ่ามิโมชิอยู่ห่อเด้ชิหาอยู่เว้ยโอ้ตูโลเนี่ยหลูยินเปียวซ้ายมาอ๋อชิติม้าตีก็บาหลูจินลูกแหละโกจ่อซู วีลูนี่แหละหมอล่ะอ๋อชิวีลูนี่แหละหมอล่ะเอ้ยดิโลอไลติมูเลดิเจ้านี่โกจ่อซั่วฉิปิ้งฉิยาดาบ่ลูกโมกุมาดิงวยยังลูนี่แหละมูงวยณท่องลูกลูจินแหละมูเนาะนอลูกก้าวนี่ดิชิ้นดีงวยณท่องยะยินนางโมเบร้อมาไม่หนอกเสร็จป่าวลูกกระดิไปอ่ะมั้ยอ๋อมูเหมูเหติสสารกระดิดิจินดาริโกโจซู้ยินเนี่ยมามูด้วย ท่าวยะเป็ดสัตว์ตีดาวะกว่าไม่สิว่ะเลยก้าวนี่ดิดีโลสุชิ้นสีโกวินณท่องอยากปุ๊ไล่มั้ยชิ้นสกาดาตีบาสิโอเคนอกตะคาชิ้นลาเปียมิล่ะเฮ้โมกูบากว่ากูบาอ๋อหมอกนาบลูผิดตาเลยโมเหคุณน่ะพงเตยเรดิคุณสกาเปียวนี่ดาบะโหอะเมียวตะมีเตยยงกะบาล่ะเด้อะหมอว่าพงมานี่เด้โลเปียวรอ ตุ๊กก็เลยดูหอกกว่าดีเลยเกว่าโมเอ๋ดอซาเลยผิดมึงเนี่ยอาจารย์เองเฉยมามองเปลี่ยนลาเมย์สุดแล้วเจ้าเนี่ยโมเฉ็ดท่าได้อแท้มีหินโตไว้ซ้าเมย์สุดแล้วเจ้าพ้งใส่ไล่ตาว่ากว่าอะเร อีสุกูคุยไปเมื่อสุยอีสุสกาลิตะคนเราจ้วจิมบะเรกุลิอะกุตโลอะกุลิเมียกคงเลยบะเรมะลุกปุละอ่าอีสุเนกัวเมียกคงโลโบนินนี่ตาตาญาตากะยังกูโชลาลีเนตวายไลลาไลจีนูไลเนฉิงเนี่ยเปียวเสียอีบะกัวอะกุลิอะกุลิเปียวเนรากูอีสุตุยอะเรเนอะเมียติวันตะเรวันตะบะเรอ่าจาติเน จะจริงๆกูเจ๊กะลุเต็มกองจิเนี่ยสวนเลยสกัดตะคงเปียวมั้ยกูนี่กองก็นัดถ่อมาบาเมียเลยอีสุอ่ะเปียวซะมาอีสุเปียวมั้ยอะกูเลยมวยมามัมมะเลยเนาะอืมตะเชิงอ่ะจ้อสูสุดแล้วเงยยีซาลุชุบดูกูเดียวฉิแก่เลยบาอะกูเลยติดแค่เนี่ยครับบาเปียวเลยอีสุมีม้องมาเงยยีซาสิเดฮะล่ะอ่าเตปรมาณะพอกูเลยกาลละเนาะพายะสุโมชุบติเจ็มปรเปียวยะบะเรกาลละ มูตั้วระสกะเป็ดจะมาไม่เปียวกูเลยอะกูเลยไม่เปียวกูนอนแล้วไม่เปียวกูเป็ดจ่อมาแล้วไม่เปียวกูดีกองเป็ดมาชื่อเดี๋ยวโซราคัลละติเด้ดีกองเนี่ยมัมมะเลยเนาะอะเสร็จตั้วชื่อเด้โซราแล้วคัลละเมษิเนเตดิชาจะเมียนโลเปียวกูเลยคัลละมะเนกะตื้อแกระกูเปียวป่ะเนาะเตดิชาจะหน้าถอกอ๋ออ๋อดีแล้วอธิตองผิดนี่จ้ะบิ ตัวตาพูตุตะไม่ชิวสุบิเดนโนอ่ะถิ่นไหนเจ้นเลยจ้ะรอตุ้ยจ๋าไปแล้วบ่มีม้ออ่ะเอี้ยช่องตะมา ตุ๊ดบ้าไอ้หนองเยี้ยวปิ๋วก้วยเป็ดซี้หยองเป็ดซี้แม่เป็ดตะมาเนี่ยงางวยดิเนี่ยผิ้วนี่แหละบ่เลยฮล่ะอย่างเจ้าตะกัวฮะอ๋องั่นนี่ตะโคก็ลูเป็ดให้แต่เก่งใส่นี่เปียมีเด้ให้กองต้อดะแม้มมาสู้ยินเลยชิงชิงตู้ๆมูมูยุยุฉิยะยินปิ๋วเอาสู้พี่တော့แม้มมาอย่าบ่ตะคูได้ใส่แต่มิ้นโหลลูนงลูอะกันเนี่ยกัวฮะเอลู เมียบะซะไปทาซันเออต้อมามวยบีต้อมานี่แหละหลูต้อซาหลูขอล่ะซ่ำมาล่ะเอ้ตะนี้โหทมิ้นนั่นน่ะซ่าแล้วหลูจิ้มแม่เปียต้อซาเนี่ยหมิวตาควาล่ะตะคู่รอสิเออ สู้ซ้ำหมอ ต้อมาอลุ้มไม่ใช่หลูเงินหลูเยอะสู้တော့ไม่ใช่อยู่ Tawan dekat tu, ya ya, lagu lucu ada. Minum mio mada, lagu mesiru. Lecok mati mesiak kuah ni dulu. Lantai ye, acian pan dah malu kor. Jauh tu doa dia, acian masak ubi. Baju lekwa, acian sah lah kan, mien, san yang tak kuih lama ni. Kelaga sa luji so, mien mana ngah, cici cikai jam, mien noja. Tua tak yakin kan, san lalai dekoh. Mati dia lu, masih dah lama, lekwa, di mana heka? Memang dia aku jepang lu, tibi lu, melayat dia tak kau cina, kau dua. Ni mah cuma silu dah gua. Tama dah soal ni mungkin aku jodoh pilih dia mata. Kami apa lah dek ini lah dia. Hey, ini dia. Jangan kami ada yang simpan. Mimo jangan mimin cikai mila mama. Jangan tanya orang si gede. Mimba tu bodi lu besar ah sural mana mana bu. Tapi me, kau mian nolok kau juga semua pom mana dia. Dah bu. Mian mahu dari siap biar biro. Lain nausia ni mesuhi. Cenoro, mana usia bannya biar, ngui lu dah semua cenor kami yang ngui bila bannya biar, no? Jale jaja viru gua, minga ngah cik gula ngui ne papi yudi le gua, ngah gula ngui ne nanti ne biar mibe, di mana heka? Minga ngah ngui ne yang we look dia tu bola, ada mama hoye, season ni dia tu bola, yang sama oh. Cenor seman ni mida dia u timbia ni jawa. Ha, ngui dia lo kau yang le minga ni. Ngasih lau tong tong bima pisi pencen pide ngau pian pide ni ama, nampion ni me tong tong ni me solusi. Ha, tapi lau jab jab de pencen pide ngan ni, berlawan nampion ni me sura me senja cipolu, no. Lambi ma kau yade bisi taku, pencen ni tambut hari ni nuri soyo dia. Bima kujosu, jaimu taku ma pertama bangun ni lu, pertama suya dulu, dudia bangun ni lu le dudia suya lah abe. Suro ya abe dia, tapi me Kamiannya jenuh, suara aja dulu. Si ni nak guara tu kuwe si ni. Tahu bunyi cemni mana kau jauh suah? Di kaisa tapi lain itu, luar luar ni sumpian macam lain. Kamiannya jenuh, kau ini tapi sumpian jalan bobi. Okay, jauh guam. มองมูได้ไหมฮัลโหลมองอะไรฮัลโหลมองอะไรฮัลโหลมองอะไรฮัลโหลมองอะไรฮัลโหลมองอะไรฮัลโหลมองอะไรฮัลโหลมองอะไรฮัลโหลมองอะไรฮัลโหลมองอะไรฮัลโหลมองอะไรฮัลโหลมองอะไรฮัลโหลมองอะไรฮัลโหลมองอะไรฮัลโหลมองอะไรฮัลโหลมองอะไรฮัลโหลมองอะไรฮัลโหลมองอะไรฮัลโหลมองอะไรฮัลโหลมองอะไรฮัลโหลมองอะไรฮัลโหลมองอะไรฮัลโหลมองอะไรฮัลโหลมองอะไรฮัลโหลมองอะไรฮัลโหลมองอะไรฮัลโหลมองอะไรฮัลโหลมองอะไรฮัลโหลมองอะไรฮัล ပြောမယ်ပြောမယ်စိတ်ကြပြောမယ်တိတ်နာကွာတိတ်နာတယ်ဒေါ်လာဆိုပြီးတော့နမရှင့်ပိအယောင်ခံလေတိတ်နာတယ ်မဟုတ်ဘာဘာပြောနေတာလဲ ရန်ကုန်လူချောတော့အချင်းကြည့်ပြီးယူလိုက်မိပါအမေဘုတ်ရဲ့သူ့ချီကရှုပ်ထွေးပြီးတော့ရှင်းလို့မနိုင်ဘူးဒီလေအဆုတ်ကိုအပုတ်လုပ်ပြီးတော့ရင်မှာပိုက်ထားမိလို့ဟုတ်လို့ကြော်ပုတ်လို့ပေါ်တော့လေဖြေကြည့်တော့မှာပဲအတွင်းမှာလောက်တက်နေတာတွေ့ရတော့တယ ်မောင်ရေဒီကိစ္စတွေအလုံးညီမရှင်းပြပါရစေညီမအနေနဲ့ထုတ်ပြန်နေတဲ့မိသားတယောက်မဟုတ်တယ်လို့အိမ်ကောင်မှမလစ်ခင်းနေတဲ့นี่คลีเตี่ยวเลยไม่เข้าป่าวมา โอ้ด่าแล้วไม่ใส่มาอูเลยได้ပြောอําเนี่ย นะโมจูเนี่ยตะกาวซ้อมงาถอมมาอูหมองเยนะโมฮะตะเพิงอ่ะไปใส่ดูลินมาเตี่ยวอันนี้เนี่ยไม่คิดเลยป่าวตะเพิงอ่ะใส่กระจายแต่เลยเนี่ยโมอะคู่มันเนี่ยตุ้ยเกเรกูจ่อซูสุเรดิเนี่ยตะเข่ปูดาก็တော့แม่มาเลยดีอะตินแท้တော့ไม่ปู่อูหมองมองยงอ๋อเลยติ่งด้วยพี่ပြောมามั้ย တချင်းကကြိုက်ခဲ့တဲ့ရည်သားတယောက်ကိုအိမ်မမပြင်ထားပြီးတော့မှတယောက်နဲ့တယောက်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုတော့ဇမဟာအပြွေမပြက်ခဲ့ပါဘူးဆိုတော့မယုံရေးချမယုံ မဟုတ်မယုံမဟုတ်လား မယုံပါမယုံမယုံ 有那些的爸妈们希望我们瞧的啊被写的呀啊被写的啊一叫你啊有啊就是地段老干嘛写了对的嘛大的啊没有的嘛看你嘛呗 哦妈好大我弄得清晰妈好大我好把人路叫你的地的小队伍没可怜的要你呢本来最卡家的是吧妈真的记得吗 表姐的人你啊啥的啊谢谢你给吧啊母乳表达没不能啊母乳表达没不谢的呀你这啥的呀你们这个穿你的你也打不这个这我就是哪把的说的路掐你别管 猫爷你母乳里对得了一把肉猫爷对得了一把肉猫爷那母乳对得了一把肉猫爷对得了一把肉那母先表达人猫爷用心的救来 有没有没有啊 苏婆拍家来拍拍包拍包苏家罗来拍拍包的那么二路没么大不话我那那马钱我钱把我搞完了猫爷 你妈都啊俺那么没路一张的喵我一张的喵了俺没那心里本来路那马钱三条路一样没那个啊又要嘛家务啊我啊比我路比较让路都要少呢来啪卡路过来妈妈没有肚子来啪卡路过来呗 猫哈当了这位没有家吧有家也没记得要骗了人呢用了所谓用了人的现在谁的个哪里还有这样的把家里的嘞现在有家务阿姑也没说的听听的给阿姨哈背着鸡蹲的路哎呀没听不开阿姨 包 完送下怎么行叫这么猫呢猫呢大妹妹信我这么那可不要来钱嘛现在讲不把给你这个嘞你不好对不对现在讲不把给我过你要会的呀妈妈呢你连大伙嘛大伟弟弟真大细细你给那路的一些妈妈非要先绵绵把他来吧绵绵把他来吧 猫爷，亲妈妈爷，你呀留美妈妈归，不要我的呀，我爷留忘归，上我亲的留爷，下去爷留忘归。祝福祝福那里挖掘但你要个苏拉瑞耶不唱的妈妈耶你们大不挖掘梦耶梦耶撒那里妈耶梦耶梦耶撒那里妈耶梦耶梦耶撒那里妈耶 哦我都拿来昂米的我得到的信物这妈妈的信物对着你拿来多吧呗哭妈呗当然就拿到了 好了他妈妈要跟我对着你嗯哎哥哥对着你拿来杀人的哥哥母亲我对着你拿个人生的面目到了花花里面他为了对着你都他为了搬三头都不叫个哥哥母哥哥做手里 超人啊对着你数了现在公平来上哟 嗯啊哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈信路绿牛他没会比我白讲呢他没会比我白讲呢 啊几声几声不如给你生你路个水汤牛呢啊管你管你的母里娃啦 瓜拉伯瓜拉妈得瓜拉伯行 嗯 我生你路个帮你没讲呢讲路个天天帮你没这妈谁过这妈啊路来没开我做你路没事也信我这次有个高龄老王标价的信我路为天机哦冰冰三个位天连阿位路亚古的家门差人信路路林的亚古天机一逼急杀我骗对你的 你摸着着，妈妈喂，妈妈喂。 呀，咪摸，咪妈咪摸，咪摸也别给人吃东拉撒的，啊，这老牛呢，咪摸半夜那个乱的干么嘛哩？都从嘴里头一开的大棒来着的。 心里不得，这妈妈哈妈姐妈爹娃来了，要给人么好啦？ 咪妈咪摸。明啊轮来姑姑最起把人收不着走到最对面弄比个那个车来的面但是我明大别给你干别给你我个老里那八个里嘛没看样人了过地方干嘛车来的不管没他地方没摸明大嘛没弄下人了爸妈就有托把位地方我骗了嘿没他 你 妈，到边边内部转，恁那就为了唱叫。 嗯，为了唱。 哎，啊，叫个，因为那唱飞了呀，那个，那是来呀，东个，西是那个，反正个，偷他的，我来的，是当然呗，啊，这是谁来的个？那么来的个，谁来宝贝个？ 怎么样？怎么样？你不是呢？ 好吧，哥，好吧，嗯。没人跟我们说的等一下这样了嘛不 妈咪的我不要因为就就让我老婆把就他的阿爸因为就他们不要你不留下的了 哈说的明白他说明你这个特殊的路白不 哦他们心心灵灵表达嘛不要他们都是要要的了哈 哦家该把人说嘛把我可怜的话那路没你表弟的没弟弟恰恰心上上东哥的枪那个蛮猛的啊啊在飞的七个家这个家经常给家的七度的包括啊大王没猛没几个飞多少我也没得啊发几个肚子里面我别谁说的要是咱没枪嘛来的你管哎哎你们俺来兄弟们都不完了我计划我弄没我计划的等你别的没有就没说的妈那里的我特别给我带给我的天娘娘给的你呢希望你下个的话哎，你到了家到了龙安的奥民路，员工来偏要要，啊，门口啊被子那娃收在他心里啊里，我这皮拉开的，管我对，啊，我阿不笑吧，眉毛也细的，我不不露面，今年说了最近哪里，我到了吧，围炉里的烧皮肉，围的都倒霉的，我们累累，我表弟看我烧了这种吧，炉内那种，我不比以前阿在倒霉的多，哈哈 哈哈哈，你还一着了呀，你还一着了，哈哈哈哈，就妈妈是没家境。 哈，哥俺来提交那个没有设备么表演哦，现在第一了，又要填补够多嘛嘛，我教你嘞。 哎呀，这弄来眉毛起来呗。哦，他们家那种包起的时候，他们用不啦？ 他用嘛的哥，再用包你俩，再用再用。 这弄到照写的呗，乖兵嘛偏你啊，刚下了嘞，我也边干边嘛没服务呀。嗯，嘿嘞，偏你啊，伢的这弄多那干呗不？这弄第一手，我对车送下比他们要这弄便宜吧。 啊，阿瑞，阿哥嘞，哎，别闹起来了，阿哥嘞。 啊，对，闹闹，哎，别毛球都没钱呢，洗了包瓜。 哎呦呦！阿哥嘞，走路那个，我表为了工作，夜里忙的，人家上班了没上班咯？啊，哈，娘来了，阿哥嘞呀，阿哥嘞这个，啥也没了，这个的下下，跟别人买个了，洗的稳稳的，走的路。 我真乃没意思啊，我去年老早我们去年要你比，没有我这个没人的意思，你我阿妈那批我 啊，没吧阿哥嘞，没吧，阿这意思喏，阿妈那批吧阿哥嘞。 教授说的六年，我没满呀。前头啊，第一年六年给家的说满了吧？ 哈，这不罗满了不？古里啊，这不罗满了不？啊，这边没，一手票没， 多比一手多比 啊！ 老师，我老老比，给，我多没一手，我多没。 啊，阿古里，阿古里，啊，你屋里一手才不罗票没哩？啊， อ้าขอลุละเมียรบล่ะเตปรกว่าจาบล่ะกูลีอ่ะอีซุตะกางกูเนาะอะกูลีเตติชาชาชงออกแล้วน้าไม่ท่องมูอีซุเตปรเซญญีตั้วบิเปีย กูซอซอจม้าหาอัศเนี่ยหลูลุกนี่แหละมีมตาตะหยอกปาพี่รอมีมก้องตะหยอกปาอะเปิ้มไม่ใช่ไอ้กิสสาโหปิตนาผิดเอาล้วงไปปองนี้แช่ขันย่ารอหลูรอตู่รอตู่ไม่ชินป่ะเยเดปิตนาမျိုးเนี่ยจม้าจม้ายินใส่เนี่ยเลยยกจ้าลุกตุ่ชิงก็เลยอติอาชาไม่ชินซาเว ผู้ตาวายะทมิงโคมูอ่ะปงนาลีหรือเยกุไตหมู่จังลูตักหมู่วาลูปงนี้แช่ขันยาลูตุ่ยแต่อติขันยาแท้ทมิงตะโกผู้ตาวายะอะเพิ่นမျိုးไต่เนบีกูซอซอเฮ้ฮ่าๆๆๆเมนไต่อเปียวก้องเลยไม่มาวะดีมากว่าไม่มารู้ไอ้นี่ชวยไปโลเมียเด้สกาวเปียวเมีย หลั่นตะมี้ลุกตัวเยยีซาโกจีปั้นจีแล่ทูเดเงวยเลี้ยวเหมี่ยวกูปี้กาวเย็นตะยูซนาฉีเย็นตะยูซนาป่าววินเดเยเวบันอปุ่ฉ่หมูนาวเป้ญัสซีโอไม่ปิ่อซายาฉ่าวินปี้ยอซอปี้ทีนไนเจ้นเนเดเมนโนมีตาซูงาตึกยอมมาบิกว่าโอ้กูซะซองจม้ารอมีตาซูกูตะลอกอะเป็ดเดมีเนมาร่อ จะลักตองอะเป็ดเดมีนี่มาร่อนักกวยซาละเวก้าวมาเลยเพิ่นมาโหตินเปียละโหเมียปုံนี้แช่ผิดติเนะโหลไม่ทินเลยงาเล็กเปียไปละบ่ซอซอกว่าซอซอต้องว่าซอซอเด้ดอซอได้สิบ่หอดตองเบร้ามาบ่เปียวมาปั่นเลยชินเอาไม่ใหญ่ผู้ว่าตีละดีมาตื้อละเมียอะฉินฮ้องเสียยะละเวินะท่อง ดีกันโอ้ไปนโอ้เปียงโอ้เปียงเนี่ยล่ะชินได้ปั่นเลซันปะเลยกว่าพ่อหลุบ่ได้เกษาเมียมုံนาอู้เลิกชินได้ล่ะดีมางาอะชုံးไปบาดมีโมเอ๋งาชုံးไปบาดกว่ามีโมมีโมไปมาเลยอีเลียอีเลจังพลามะลาลูกลุกมีแกอะกูก็ล้วยกองมีล้วยกองมีหยอกจ้าชาหาได้ปะสัน ยอกจ้ามติไปได้เหงยซาวไปล่ะปีเลียปีเลียเจ้านี่ล่ะมีโมอ่ะเปียวซะมาอ๋องกว่าจม้ากูตัวก็ซ้อมาเลยชินชินใต้ตะลุซ้อมแค่ไหนมาเลยกูซ้อๆมันดอกกระดิษกาเนี่ยตะสาตะกากูเย็บมาไปปิจม้าจม้าดิอะเป็ดสิตัวเสียวอนี่เนี่ยนาแกมาเมกูซ้อๆโดอนี่เนี่ยแหละอะเป็ดกูชาจำมี ย้อนสุนีเราไม่เข้าป่าวแม่ไม่เปลี่ยนอะไรที่สร้างบิชินสิจิเมแม่งาดีไอ้มาเนี่ยล่ะโกเลยเปียกูไม่ตั้งพี่บ่าพี่บ่ากูซอซอเยกูซอซอเยยินเนี่ยมาชื่อเด้ซ้อมแค่ชิดดิย้อนฉะไล่ซ้ำมาดีกะกันซูมาลิมีโมไม่น่าเลยเยป่ะดีมาเล็ดแท้สาจุ๊บโอ้บ่ดิมาเนี่ยอะเพิ่มมาเป็ดเซ่บ่าเด้สุเร สาจุ๊บมันเล่มมาถูไล่ป่ะอ้ายวันเนี่ยบาดอะกูชินเนี่ยมานอนแล้วชินมาหมดเตียวหวนเป็ดเป็ดเซ่เซ่ลุกดากองซုံးมั้ยย่าบาดกูซอซอเยย่าบาดแกมไข่ตันไหนเนี่ยอีซอกแกหม่องเย็นจูสู่เลยสกาลุกูซอซอผิดฉินดิลุผิดเสียบ่มั้ยชิน ကျွန်တော်ဒီညတင်းမောင်းနေပဲမအူဘူးပြန်တော့မယ်မမောင်းမိဘူး ။အော်ဟုတ် ကိုစစောရဲ့ပစ္စည်းတွေစုံစုံစစ်စစ်တွေယူသွားပို့ဆိုကျွန်တော်ယောအနေပါလာတဲ့ပစ္စည်းတွေယူသွားပေးမယ်လို့ငန်းကြွေကျင်းမွားသွားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားဒီချန်ထဲမှာပဲကျန်ခဲ့ပါတယ်ဗျာအော်ကိုစစောရဲ့တော်တော်လိုင်းလဲကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါကျွန်တော်တော့ဒီရန်ကုန်စိတ်လဲနာဝရပြီဗျာကျွန်တော်ရှက်လဲရှက်တယ်ကဲမမုံမြင့်ကျွန်တော်သွားမယ် กรรมกุญโญยันสงฆ์ญาติเราปอนเนาะตัวว่าซอๆโตหูไปเปลี่ยนมาอีเปียซอๆยุ่มาไม่เปลี่ยวรอบอ๋อโหลุมาไม่รู้เอ้ยเปยยาโรเม ตบาเยมาบาลูจอเยกะควาลูวิยายะกูติวิยาโรเมวิยาอิสุเมตะโยจิจูปะแตนไนมาเรมีเล่มอกลูเวเมตะโยจิจูปะแตนไนมาเวดาวีเมเล ในใจเหงาเป็นที่เลยเวรวยคดีนี้ในเวรวิเอาเลยเพื่อจะเอ๋ยโอ้ยนูราตัวคุณสาวที่นูเรื่องเอเชียเลยลำลูกมาด้วยมุลูมาไม่ฟุ้งเพ ควยยาโรเมตวาเดมาบาลูจอดิงกะควาลูควยยายะกูจิควยยาโรเมควยยาอิสุโรเลเมนายอสินจูมะแค่ไหนมาเรมีเล่มมอกลูเวเรนายอสินจู ดาบีเมเลยเมียสู่เตะเมียนใดอิงาเป็ดที่ลุเยเสือยวยตะลีนี่เมียวีเอาเลยเพื่อจะเอโอเลลูกาตัวตาลีนูเนอะเสียงเลลัน ไอ้เจ้าลงแล้วไต่โหลบาล่ะเฮ้ดีเลยเมียนี่เบเมียตั้วหนีจ้าบาลีเนาะอ๋อๆเฮ้ตะมี้ตะมี้ตะมี้เฮ้บ่รู้ผิดจ๋าเลยตะมี้ตะมี้จี้ก็เลยเนเนเน็ดขั่วฮอดจ้อเฮ้แต่ถ้าสาจุกจี้แล้วซั่วเสียจ้าบาล่ะหิบ่รู้จ๋าเลยตะมี้หึ มันไม่ยินใจจักจักตะมี้เอ้มันไม่ยินใจไหลจ้าเฮ้นี่อู้ตะโบดูจะเสยยินโซบาล่ะหิเป็นโนซอซอเนี่ยมะมะโมมินโดดิตะโบดาจีนมันไต่ไฉบาทะเพ็ดสักคนเนี่ยพอนละ26เนี่ยมาซะอยู่นะอู้ตะโบดูจะเสยบาจ้าซอซอมะโมมิ ไม่ราจีลาตะมี้ไม่ราจีลาตะมี้เบลอผิดตาเลยตะมี้ตะมี้มันไม่ป่าวมิมิเยตะมี้มันไม่ป่าวเฮ้ยอยากจะเดียวอยากจะอาคาแล้วต้องไม่ปิดเด้อนิเมียจะเสยยินซอรอเบลอผิดตาเลยตะมี้เยเบลอผิดตาเลยมิมิโหเปล่าซ้ํามาอูกวยมิมิโหเปล่าซ้ํามาอูตะมี้เยตะมี้โหจิอะเป็ดผิดโหด้วยพั่นลาล่ะก็รอจ่อซูจุ่มวยอ่ะมิมิจ่อซูอ๋อตะมี้เย ကျွန်းလာတဲ့အပြိုလေးလည်းရောက်အနေနဲ့သမီးသားထားတဲ့အဖြစ်ကိုဒီမောင်စောစောကိုသဘောပေါက်သမီးရရှိမပြဘူးလားသမီးလေသမီးလေကိုယ်သောသောသဘောပေါက်ချောကတနည်းချောကတနည်းနဲ့အမျိုးမျိုးပြောနေတာပဲမမေရဲ့အင်းအမိကလည်းဒီကျော်စိုးစိုးတဲ့အကောင်ကြီး เวมามัตยาศีวะชาပြီးတော့ပေးခြင်းစုံနဲ့ပေးနေပြီလို့တော့အောက်မေ့နေတာပေမင်းနဲ့တော်ဒီလိုအကောင်မျိုးတော့မခေါ်ဘူးကာလနာကနှကုတ်ဆုတ်သမီးတို့ကန်ဆိုးချက်ကတော့မပြောပါနဲ့တော့မမေရဲ့အေးဒီမှာပြောနေနေဆိုပေါ်လာပြီကိုသောသောကွယ်ရမှာသမီးကိုတိုက်ချက်တယ်မမေရဲ့အမင်းနဲ့ကွယ်ဒင်းကိုလေးပါရှိစိတ်ကိုအောင်ရိုက်လိုက်ရောဗောဟောသေးတာပေးလိုက်ခြင်းနဲ့ငါနဲ့ညလဲလိုက်ခြင်းနဲ့ ตีโอลีมิมิตะมี้สีก็วินะท่องตองเนมิมิบาๆๆๆบะโลตะมี้แลลีจี้เดอหมูเนอตีเดอหมูต่ออ๋อสุบิเอตู่ตองเนวินะท่องตีไล่ขามามิมิเยตู่สีโลโลจองยกโทสิอั่วเนลีสุเรเกมิวไสตาลีรอมิมิเยตะมี้ก็ปะสันไปไล่เดซอบาโรตีไล่ตามามอมอมัตตยะตันงะถุล่ะเร วีกะตองเนี่ยก็ณท่องโตกูอเล่ตะกูไปไล่มิรอตอบีตะมีตอบีตอบีเมเมไซ่เลยดิตะมีเนี่ยกูอะไล่ดาอะไล่ดาอีโยคิปิญญาดาเมงกะเลดิลิยกชิงโจวุจูโตสะอ๊อกดิเเละมาพะยะจี้ยาจုံวะเเละอะเล่กั่วกะเลดิดาเดโหเปียตาบาเนมะช่องไหนมะเต็งไหนเลเส้นขายะรอนาราบ่อเอนาราบ่อหึอะกูมองซอซอกะตู่ตู่ดีเนี่ยเต็มโมเน่เว မအူဝင်ကိုပြန်သွားပါဦးမမေဟုတ်တော်ညီတို့ဟာကအပြက်ပြက်နဲ့နှာခေါင်းပွဲထွက်မဲ့ကိစ္စနေပါရောလားသမီးရဲ့အဲ့ရအမအမအစ်စုကိုအထက်ကဝင်းပြပြပါအမအော်ကဘာမီးလောင်နေရတဲ့ထဲစီမီကလည်းတစကန်းထပြီးတော့တောက်ချင်ညာပါပြီကဲဆိုသားမအောင်ကိုကြီးစုတ်ကဲဘာကိစ္စလဲအော်အစ်စုကိုစိတ်မဆိုးပါနဲ့အမအစ်စုနော်အမညာတို့မွေးပွားပေါ်ပေါက်လာရတယ်အစ်စုပါ အဲ့ရအခုအစ်စလာရနော်အမတို့စိတ်ချမ်းသာဖို့တတင်ပါပါတယ်ရှိလိုက်တာအမတို့မိသားစုကိုဒုက္ခခေါင်းခေါင်းကြီးပေးနေတဲ့ကြောဆိုးတွေကြောဆိုးအဲ့ဒါပါဒီအဲ့ဒါပါဒီဟမ်အခုဘိန်းပြူကိုမြိုတယ်ဆိုလားချိုတယ်ဆိုလားအဲ့ဒီအမှုနဲ့အခုထောင်းတက်ကိုဝင်းသွားပြီရေးတက်ကိုအောင်းသွားပြီဟင်ကောင်းနေကောင်းနေတဲပရကောင်းနေမှာအေးကောင်းနေခွန်ကြီးသားပမီကိုဒုက္ခပေးတဲ့ပေးခြင်းဆိုကာလနာဖ ခရရကြမှာလို့ရှင်သေးတာမရှိတာတော့တကြွကြပါစေတကြွကြပါစေဟုတ်တယ်အမ္မပြောတဲ့တကြွကြပါစေဗျာတကြွကြရင်လေထောင်ထဲမှာအနှစ်20ကြပြီးတော့တကယ်လို့များလေထောင်ကလွတ်လာရင်လေလွတ်မဲ့နေမှာကာလနာဝန်လျှော့ပြီးတော့သွေးချင်းစုံနဲ့သေးပါစေတော့အဲဟုတ်တယ်သေးတာတော့မုန်းပြီးတော့အတက်ရှူကြပြီးတော့လင်းမတိထိုင်မတိဖြစ်ပါစေဗျာဟောဟောတန်းနဲ့စကမစား โอ้อเนนิสอโซลีคุณน่ะก็เอจิสอไปแล้วถั่วตัวได้กิจสาเอ้งาตะมี้เนี่ยเป็ดเสร็จไปแล้วยาโหเปลี่ยนไม่รู้โซไปแล้วนี่ถั่วตัวได้อีสุเยอายุโยเนี่ยสอพระทําไมผิดไหนพี่กุ้งนี่พยายามจะกินแกงเอามุบาจีดีโลสุเยตะมี้โหมองโหอผิดมั้ยจ้องส่งไล่ชิ้นปะโหปี่โหมีญาไม่อู้เป็นติ้มม้อใส่กูไล่ตัวซะโซไม่มีเยเนาะเอ้ก้าวเนี่ยก้าวเนี่ยฮะดาก้าวเนี่ยเตปรกรเนี่ยมาดาก้าวเนี่ยอะไรอีสุเนาะ มีบ่มีบ่มีบ่มีบ่เด้มีบ่อ้าๆๆอ้าวบ่เลยบ่งจ้ออ้าๆอ้าวอ้าวบ่ปิดเด้แห่คลุกไตเล้ดาบ่เฮ้หน่าย่อละเท่หมดดิอีสุเล้ไปแม่อีสุเล้ไปแม่มาอ๋อมันเล้เฮ้อเยเด้มาเนาะหน่าย่อละเท่มาโอ้มีมีบ่เลยดิจ่าบ่เลยสู่มาคลุกก็ไตนี่ติเด้โอ้บ่มาหมอตุ่ยบิหมอหมอตุ่ยบิหมอเอ๋หมอ มูดีมามาเอ๋หึมูมูไล่ละเด้ ไล่ละย่าดาปอมมองเอ๋ Piro. Ha? Isu. Eh, dia pernah ada apa? Isu. Isu. Eh? Tolonglah pala le. Ego, pala ya ada apa? He. Aku liru. Bermasa kebun aku sudah malah. Oh, turu kau ini nak kau marah sudah sekarang capur malah kulit. Eh? Isu tu le. Aku liru mami ro bulu cheni dah. Payah tak kini Yesus ro be aku liye. Kamu apa mereka lai? Jadi jadi si kisah baca dia wah. Jemaru kisah dia oleh luyen ni, si si ni biar biar sih, biar biar sih. Ah, mah jadi lu biar ni, jadi lu biar. Di mana mau jauh jauh, jauh jauh ni luyen biar ni lo. Umi ni di sana di mana ni mah? Jauh ane ni, oh, amya jangan lupa gua. Umi ni gua sama gua awal sih ni ni. Eri aje mah buat dekuk jabo. Ane ni la la kacau ni le, mau jauh jauh sudah tengah gua. Joro apora mali, mepi jo, kami lewo sabja bihu bokwe. Oh, jepe jalan ada ungeya ang suvi jo, tinggo cuman lagane cibo cawun juga deh di. Okey baru. Joro ye maha mabe kwe, maha mabe. Kami dulu si je, ini macam senyau jari u kota tak kuwa. Joro ye pionyan je, ojen taro, ojen ti. Eh, ojen taro, ojen sugo nape bo ma. Eh, di kelam mali zamba. Jojin taro, jojin ni biro le. Oh, tapi ni ne, ni lo dengar ni, dengar ni ada sura. Tapi ni ne jaya. Jodoh jaya ni nak kuai. Tapi ni lo cepat kan nasha biro kuai ke le di. Ni le ada lele kuku le jodoh sekarang nasha umi bade kuai. Lo suai, mohon ayu lo ne. Ari isni masih dira bukan jodoh. Oh, di sini bapa bapa kuai. Jodoh kuai ngali. Jengo, emo jen cami dah kuai. Atau jika you say biar dia, demi gua isu kebalik gua. Ah, hotel aku ni, hotel, paper hotel. Amma biar no, amma juga. Di dek mandi no dalam mama buka kuli, jumpa. Belu, acu jam sibuk gua. Nampak tu lugu ni balik ga. Jadi aku pun melayan nasib aku kau mana. Tapi mula dek balik gua. Eh, dah soal yang dulu piham ni, aku dulu. Ah, lu ni ni ni kau, sesiapa kau muka. Dek kau mana gua, dek kau mana. Cina le, mau bawa macam sih di lontar bi, dia mana dengan ni agulu pisari bola gelawa. Di deh caj mau eva macam siapa bi ne, agulu pira cina down mau mana. Mau ni le, kau kuno biro, kau ni cecchi ya sih tanya sih dia, ni happy, kuno bahu no. Heather me, kuno dia lo jual aje, kuno dia lo jual aje. Jom ni siapa ni lo deh lo lah mau ye. Hari ga, doa lo jual aje, macuai nai macuai ya lo. Mole, mengkali teme, timosi ku, bela ragu beti bolu. Malari, malari, bale beri dah. Keke, koma, timosi jome. Wah, pesan kisi lewa nyanyian pay. Aku nyanyian pengen, teroja timosi lu, aku pesen ya ume. Tapi ya bisi sulu, bama bawa ulu loe, loe kli ulu, cikli lego hari lu suai biro, timosi gani pian le biro, kenone moruli, biu biu geta kere. Yang gua ini siu tuharu maba, cie, no, no lo. Dani, kau tak kapiro, sosok niu mana piawa su? Niu a cikliya, aku lu khola dianu le, sosok niu mana piawa iko, sosok niu mana piawa di cikliye, sosok niu mana piawa. เวลาที่งาเจ็บเป็นเลือดที่บุญวาเนี่ยได้ติดตาเจ้าหน้าที่อันนี้มีบุญเจ้าวา ก็เลยเจเนราจินาราจิตเดียจิตสงสัยจิตเดียจินาจินเลยงาชาตัวเราสุราจิตเดียสงสัยลูกตาเลี้ยงอะไรเราตัวเดียจินีว่าจิตดูเบาหนึ่งเนี่ย ลุงเอ๋ยได้จ้าจินเท่าที่เรียนเรียนไปไหนเด็กตัวตัวนิ้วมาเดียวที่สุดเลยแต่ละมาบางวันเดียวสั่งได้จ้าเลยดีกันนุ่งยาจินยาแล้วเอาเวลาไปมาเมน่าโซเวมาแกมีดอมเมนเน่ 天暖就最简单的再也点了如来教主教了再忙一样他大选中呢人人民都记得我嘞在南方上面的亲家伙就不干了也在提供的就不干呢这个都公共路啊比较无空定就要快呢这块提出非常假的但买三下伙不给你吧然后输油嘛但反应非常晚这多大钱包天然参见家伙的呀 Thank you.